Trójka. Program trzeci. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. W opowieściach starszych kobiet z rewolwerem donikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. O tej porze nic się nie zmienia. Zaczynamy nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Z rozmyślań przy śniadaniu. To jest zwykle takie wczesne śniadanie o tej porze w Trójce. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie z płytą zespołu Mysłowic, która w tym roku obchodzi swoje 20-lecie. Czy panowie coś planują w tej sprawie z tej okazji? Jeszcze tego nie wiem. Za to wiem, że dotarła do mnie już muzyka i płyty, na których jest data 2017. Thank you. utwór instrumentalny zatytułowany Days of Umbra otwiera nową płytę Sambora. Sambor Kostrzewa to lider zespołu. Obok Sambora na instrumentach klawiszowych na basie Krzysztof Kuźnik, Adam Cyzio obsługuje sampler perkusyjny, no a Sambor gra na gitarze, instrumentach klawiszowych i programuje perkusję, bo to właśnie taka jest ta nowa płyta Umbra. Zawiera 7 utworów, zawiera też piosenki. podłoga. Leżę bez ruchu, nic mi się nie chce. Patrzę na zegar, czas mi się kończy, daj mi go więcej. W zaciasnej głowie myśli stłoczone czekają na swoją kolej. Za oknem wrzące skąpane w słońcu betonowe pustkowia wzywają mnie. Przyciągają mnie. Bezbędnych słów Potrafię się zatrzymać i nie potrafię cię zatrzymać. Niespodziewany pożar w salonie. I nie potrafię się zatrzymać i nie potrafię cię zatrzymać. Cały płomień, cały płomień. Potrafię cię zatrzymać. Pożar. Ta piosenka promuje nowy album Sambora. Sambor Kostrzewa to lider zespołu, autor większości utworów na tej płycie, chociaż w pisaniu muzyki też dzielnie pomagali mu pozostali członkowie zespołu, Krzysztof Kuźnik i Adam Cyzio. Ale jeśli mamy do czynienia z piosenkami takimi jak The Great Escape, Solaris i Pożar, to już są w pełni autorskie dzieła. Muzyka i słowa Sambor Kostrzewa. Zespół nazywa się Sambor, płyta nosi tytuł Umbra, albo Ambra, jak to woli, bardziej z angielska. I to jest płyta, która miała swoją premierę kilka dni temu. Pierwszy album z 2017 roku, który dotarł do audycji Teraz Polskie, która w trójce, przypomnę, z wtorku na środę od drugiej do czwartej. O tej porze właśnie, ale potem trafia także w całości na naszą stronę polskieradio.pl/trójka i można tej audycji, jak i każdej innej trójkowej audycji muzycznej posłuchać w całości na naszej stronie. Następna płyta ma swoją premierę za miesiąc, 10 lutego. Decided to go a little faster to get to the other side. Not exactly as fast as lightning, but it'll get me there just fine. The other side. Trams. Tak zaczyna się drugi album zespołu Wladimirska. Płyta nosi tytuł Paper Birds i tak jak mówiłem, oficjalną premierę ma 10 lutego. To zaczęło się od solowych działań Scotty Victoria Gilroy. Tak nazywa się dziewczyna. A potem zespół rozrósł się do składu, do septetu właściwie. Dobrze liczę? Tak, bo jest wokalistka i 6 instrumentalistów. A zatem Scotia Victoria Gilroy, akordeon, śpiew, fortepian, toy piano i dzwonki. Gitarzyści: na gitarze akustycznej gra Adrian Górka, na gitarze elektrycznej Kuba Duda, na kontrabasie Kamila Drabek, na trąbce Zbigniew Szwajdych, na saksofonie i flecie Leszek Fiwiśniowski i na perkusji Samuel Kalabuik. Bo to jest taki zestaw muzyków pochodzących z Kanady, Francji i Polski. Bardzo ciepło o muzyce zespołu Wladimirska wypowiadają się dziennikarze, muzycy. Tutaj w materiałach promocyjnych kilka bardzo dobrych słów od Wojciecha Waglewskiego, również na temat zespołu Wladimirska. Pierwsza płyta nosiła tytuł Night Trains, idealny jak na tę porę. Druga nosi tytuł Paper Birds. Jeszcze 3 utwory z tego nowego albumu. Dreaming of a day long ago when we ran far away. That's where I left my heart. It's there to stay. Oh, those golden fields have burned to the ground. endless night in my heart. These roads lead too far away from the land that I know. The only things that I see are shadows to me, with roots down below, down below. This darkest night hides the road from my eyes, oh, and I find that I'm now lost in the pines. This darkest night makes me lose my way, oh, will you come and find me when I'm deep in the pines? they try on a snowbound Tuesday. Small paper birds fly away straight into a perfect sky. They'll fly if they try, finally free from here. They'll float in the stratosphere. Na pierwszej płycie Night Trains było słychać akordeon, gitarę, trąbkę i saksofon, a tu instrumentów, jak Państwo słyszą, jest więcej. Na tej drugiej płycie Paper Birds. Zespół nazywa się Wladimirska i ten drugi album oficjalnie ukazuje się 10 lutego. A dziś słuchaliśmy otwierającego zestaw utworu Trumps, a potem trzech utworów z końca płyty. Golden Fields, In the Pines i tytułowego Paper Birds. Płyty nie odkładam za daleko. Pewnie będzie wracała w naszych spotkaniach w audycji Teraz Polskie we wtorkowe noce. No i także w audycji Mało Obiektywnie. Z piątku na sobotę, kilka minut po północy. Już dziś Państwa zapraszam na to spotkanie w MO. Piątek, kilka minut, właściwie noc z piątku na sobotę w Trójce, kilka minut po północy. Kolejna płyta przed nami, ta jeszcze z roku 2016. Thank you. Tak się kończy płyta Behind the Strings. Tomasz Wendt Trio i Atom String Quartet to są dwa zespoły, które na tej płycie słyszymy, ale również są goście. Magdalena Zawartko przy mikrofonie i na fortepianie Łukasz Damrych, to w utworze The End. No i dwa kolejne, The Night i Together in Rush. To już Tomasz Wendt Trio w składzie lider na saksofonie tenorowym, Grzegorz Piasecki na basie i Wojciech Buliński na perkusji oraz Atom String Quartet, nasi dobrzy znajomi. Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński na skrzypcach, Michał Zaborski na altówce i Krzysztof Lęczowski na wiolonczeli. 8 kompozycji Tomasza Wendta na tej płycie debiutanckiej saksofonisty. Prawda, że brzmi ta płyta w ten sposób po to, że chce się do niej wracać i w 2017 będziemy do niej wracać. Behind the Strings. Zaczęliśmy nasze spotkanie dzisiaj w audycji Teraz Polskie w trójce od płyty z roku 2017. Potem była płyta z 2016. Tak, mają Państwo rację, teraz czas na płytę z roku 2015.